Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Αρχίζουμε την Τρίτη, Καλή εβδομάδα λέμε. Είδα που λένε ότι δεν λέμε καλή εβδομάδα επειδή είναι Τρίτη, αλλά αφού δεν είχαμε Pharma χθες, δεν μπορούμε να πούμε καλή εβδομάδα τώρα που αρχίσαμε. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε, δικιά μας είναι εκπομπή. Ένα. Καλά Χριστούγεννα. Καλό καλοκαίρι, γεια φεύγω. Καλό καλοκαίρι, εντάξει. Καλό καλοκαίρι. Θάνο, πώς ήταν τα μπάνια σου? Εξαιρετικά. Πώς ήταν νομίζω η θάλασσα? Το μαύρισμα φαίνεται. Έχεις κάνει αυτό το χρυσομπρούτζινο. Αυτό το... αυτό το Άδωνης Γεωργιάδης εργοτάξιο. Του ελληνικού. Ναι. Αυτό, ναι, μπράβο. Αυτό πάω το... και επιβλέπω τις εργασίες. Ενώ εμένα είναι το κλασικό της αγροτιάς. Το κλασικό, αυτό το μαύρισμα που μυρίζει τσάπα. Δεν ξέρω αν νιώθετε τη βαρβατήλα από το μικρόφωνο, αν περνάει από το YouTube. Αυτή η, πώς να την πω, η αγροτική αρενοπότητα. Όχι. άφησα ένα κενό, ένα μικρό κενό για να το σκεφτείτε λίγο. Καταλαβαίνω πως όχι. Αλλά τέλος πάντων, να ξέρετε ότι αυτό έκανα. Ετοιμάζομαι. Αν δυσκολέψουν τα πράγματα, θα έχουμε πάντα την τσάπα. Θα πούμε ότι αυτό όντως ισχύει. Ότι θα έχουμε πάντα την τσάπα. Πέρα από αυτό, ότι είχες εργασίες, δεν ξέρω αν θες να δείξεις τα ροζιασμένα χέρια σου στον κόσμο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πάρτε λίγο ροζιασμένο χέρι. Είναι η Pharma των Ζώων, είναι η καθημερινή πολιτική εκπομπή επικαιρότητας με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, ειδική καλησπέρα αυτή τη φορά στους αγαπημένους, αγαπημένες, καμένους και καμένες. Γιατί είδα το σχόλιο, τώρα είναι πιο κάτω, ότι όχι ότι είμαι καμένη, λέει η φίλη, αλλά χθες είδα το μαραθώνιο live των εκλογών. Είσαι καμένη τώρα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά. Δεν είναι θέμα καψίματος τόσο. Είναι θέμα ότι το υποβάλλεσαι σε μια διαδικασία κάπως οδυνηρή. Δηλαδή, εγώ προτείνω και συνεχίζω να το προτείνω, αν θέλετε να νιώσετε καλύτερα, να δείτε το πρώτο δίωρο από το live την ημέρα των εκλογών. Είναι το δίωρο που είμαστε χαρούμενοι. Μπορείτε να το δείτε με κατανόηση και με έναν μικρό ίκτο. Ότι α, μωρέ, δεν ξέρουν ακόμα τι θα συμβεί, δεν ξέρουν τι έρχεται. Κοίτα τους, είναι χαρούμενοι. Κάνουν πλάκα με το σπυρογραμμένο. Όχι. Ο γραμμένος είχε φάει, την είχε φάει κατά κέφαλα εκεί πέρα. Δεν... από ένα σημείο και μετά. Στην αρχή ο Σπύρος είναι πιο. Στο σποτ. Όταν γυρίσαμε το σποτάκι είναι οκ. Okay. Μετά έχει το. Ωχ, Μητσοτάκη. Ωχ, Κοσάρη. Ωχ, Μανούλα μου. Να το δείτε. Παιδιά, είναι τόσες ωραίες συζητήσεις που κάναμε εκείνη τη βραδιά. Είναι κρίμα να πάνε χαμένες αυτές. Έτσι, επειδή εσείς το φέρετε βαρέως τώρα που κέρδισε με τέτοια διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να σκέφτεστε πάντα ότι κέρδισε εκείνη τη βραδιά η ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Mm-hmm. Ήταν μια γιορτή, ένα πάρτι ελευθερίας για λίγους. Ήμασταν εδώ πέρα, λέγαμε ό,τι θέλαμε. Αυτό δεν ξέρω για πόσο καιρό θα γίνεται ακόμα. Μπορεί να μπει και ο άλλος στον πειρασμό. Σου λέει 20 μονάδες τώρα. Θα αρχίσει να συλλαμβάνει δημοσιογράφος. Του λες, κύριε Μητσοτάκη, μήπως δεν είναι δημοκρατία. 20 μονάδες, κάτσε καλά. Ο κόσμος μας ψήφισε, λαμόκο. Παίζει ήδη αυτό το επιχείρημα, όχι για σύλληψη δημοσιογράφων, αλλά παίζει. Ο κόσμος ψήφισε. Παίζει πάρα πολύ. Και εσείς και οι υπόλοιποι είστε ντεμοντέ, όπως είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει τώρα κάποια πράγματα περί προστασίας της πρώτης κατοικίας. Να υπάρχουν και κάποια κριτήρια στο να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Έχει κουράσει αυτή η κουβέντα. Έχει κουράσει αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, κουβέντα για σπίτια έχει γενικά κουράσει. Πόσο ακόμα θα συζητάμε για τα σπίτια του κόσμου? Τίποτα. Συζητούσαμε κάτι δημοσιογράφους. Κακό αυτό, μην το κάνετε. Δεν το κάνω γενικά, αλλά είχα πάει στην εκπομπή. Θα έλεγα της Νατάσας Γιάμαλη, αλλά τέλος πάντων η Νατάσα Γιάμαλη καλοπερνούσε στο Χελμό την ώρα που εμείς ήμασταν εκεί και σκάβαμε στο Contra Channel. Και συζητούσαμε. Συγκάλεσε Γιάμαλη και έφυγε. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Πολύ έξυπνο πάντως. Όχι. Πήγα στην εκπομπή, ήταν ο Κυριάκος. Ποιος ξέρει να παρουσιάσει, θα φέρει το πουλί. Όχι. Ο Κυριάκος ο Δημάγγελος το έκανε, όχι, που είναι αρχισυντάκτης της εκπομπής. Εκείνος την παρουσίασε. Έτσι κι αλλιώς ο Κυριάκος εμφανίζεται, γιατί είχε την εκπομπή εκεί πέρα στο κανάλι. Έχει κάνει πολύ ωραία εκπομπή από μόνος του. Και η αλήθεια είναι ότι το κρατάω αυτό, γιατί καλοπέρναγε η Νατάσα εκεί πέρα στο Χελμό, αλλά μέχρι εκεί. Και στην κουβέντα λοιπόν που γινόταν αυτό, λέγανε ότι το επιχείρημα 40, πώς το λένε, 100-100, κατοστάρα, είναι λίγο έτσι το επιχείρημα, ό,τι και να πεις, μετά μπαμ, φίλε, 40%. Θες κάτι, σκύβεις το κεφάλι, λες, όχι, εντάξει, συγγνώμη. Talk to the hand. Εντάξει, πάρτε κι άλλο. Εντάξει, φορολογήστε με κι άλλο. Πας να πεις, ρε παιδιά, μήπως αυτό που ξέρετε τώρα που πληρώνω μόνο 40, κάτσε καλά και λες, με συγχωρείτε. Εγώ βεβαίως δεν βγήκα έτσι. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι με απαράμιλο θράσος που βασίζεται και στο ότι ευτυχώς δεν υπήρχε εχθρική εκπροσώπηση, τα λέγαμε μεταξύ μας. Εγώ δεν εμφανίζομαι στο δεύτερο πάνελ με πολιτικούς. Είναι συμβουλή αυτή. Πώς να το πω τώρα, για λόγους αυτοπροστασίας το κάνω, επειδή έχω πολύ ευαίσθητη ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ήμασταν εκεί μεταξύ μας και έλεγα. Α, θα κάνουμε εδώ. Εδώ δεν μπορώ να το αποφύγω. Λοιπόν, και έλεγα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ θα εξακολουθήσω να λέω τα ίδια. Και 40 και 60 και 70% να πάρει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν υπάρχουν 99 άτομα που λένε ότι οι υποκλοπές είναι μια χαρά και τι ζόρι τραβάς, θα εξακολουθήσω να λέω ακριβώς αυτό που λέω και τώρα. Mm-hmm. Είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Ο κόσμος πίστηκε ότι δεν πειράζει. Έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Δικαιώνεται στο κομμάτι που λέει, παιδιά, ο κόσμος που ψηφίζει δεν ενδιαφέρεται. Μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που τα κατάφερε. Δεν λέω το ίδιο μπράβο στον κόσμο. Δεν με νοιάζει να τον βρίσω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μου περνάει από το νου ότι εγώ θα πρέπει να μην λέω ότι είναι πρόβλημα δημοκρατίας να παρακολουθείς δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, επειδή ο κόσμος λέει ότι είναι μια χαρά. Είναι λάθος αυτό. Έχω περάσει όλη μου την ενήλικη ζωή, όλη μου τη ζωή της πολιτικοποίησης, λέγοντας πράγματα τα οποία δεν απηχούν τις απόψεις της πλειοψηφίας. Είμαι μια χαρά με αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι ένας περίεργος γραφικός που λέει κάτι το οποίο το πιστεύει ο ίδιος και ο Θάνος. Mm-hmm. Φέρω ένα παράδειγμα έτσι κάπως από να το προσαρμόσω λίγο στη φάρμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Ο Θάνος και εγώ, μάλιστα, οι δυο μας. Αν πείσω και τη μαμά μου, ο Θάνος, εγώ και η μαμά, Θάνο, η δικιά σου. Συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε ήδη 4 άτομα. Η ζωή μάνη. Εδώ στο στούντιο, 5. Ο Μύτικας. 6. 7, γιατί ο Μύτικας έχει και διδακτορικό. Το μετράμε, είναι προεδρική. 7 με το Μύτικα. Τα παιδιά έξω στο newsroom. Θα αρχίσουμε να διχαζόμαστε. Ναι, θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν. Και το λέω πολύ σοβαρά αυτό. Όταν λέω ότι είναι παρεξήγηση, ότι η δημοκρατία να κάνουμε αυτό που λέει ο λαός, η δημοκρατία δεν είναι να λέμε ότι ο λαός έχει δίκιο, αυτό είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξακολουθήσω να το υπερασπίζομαι απέναντι στο επιχείρημα 100-100, το κάπως μπασκετικό της περίοδου που λέει ότι κάθε άνθρωπος που ψηφίζεται δικαιώνεται αναδρομικά για ό,τι έχει κάνει. Ας το ονομάσουμε επιχείρημα Καραμανλή. Είναι το επιχείρημα Καραμανλή. Λέει, τι, έχετε πρόβλημα με τα Τέμπη? Ο ελληνικός λαός αποφάσισε. Ναι, εγώ έχω πρόβλημα. Καλά, ο λαός των Σερών αποφάσισε. Δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου, ο λαός των Σερών. Έτσι, τα κάστρα δεν πέφτουνε. Το εκλογικό σύστημα. Τα φέουδα επίσης. Δηλαδή και στο μεσαίωνα 500 χρόνια φεουδαρχία. Ναι, ρε παιδί μου, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο είναι το εκλογικό σύστημα. Έτσι λειτουργεί και με αυτό το σύστημα που ισχύει, ο άνθρωπος αυτός έλαβε αυτού του τύπου την επιδοκιμασία. Χαίστηκα. Δεν με νοιάζει. Θα εξακολουθήσω να λέω ακριβώς αυτά που έλεγα. Δεν είναι. Δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι ακριβώς να αποφασίζουν οι πολλοί, αλλά να σκέφτονται και να λένε ό,τι θέλουν οι λίγοι. Αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ πιο ουσιαστικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας από το να προσποιούμαστε ότι κάθε φορά που ψηφίζουμε για κάτι κρίνεται τελεσίδικα το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο δεν το ξέρει κανείς. Δημοκρατία θέλουμε προκειμένου ο λαός να μην καταπιέζεται από υποτιθέμενους σοφούς. Αυτό είναι το δημοκρατικό πείραμα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα οι δεξιοί θα σας πούνε ότι είμαστε έρμεα της διάθεσης των λαοπλάνων, των δημαγωγών. Αυτό ήταν από την αρχαία Ελλάδα το επιχείρημα κατά της δημοκρατίας, το τι μπορούν να κάνουν οι λαοπλάνοι και οι δημαγωγοί. Στην πραγματικότητα, κοιτάξτε λίγο γύρω σας, τίποτα δεν κάνουν οι λαοπλάνοι και οι δημαγωγοί, τα κάνει όλα η επιστημονική προπαγάνδα. Αυτό είναι. Καλά, οι δημαγωγοί σου λένε ότι αν μειώσεις τον ΦΠΑ, επωφελεί το πλούσιος. Π.χ. ένα απλό παράδειγμα λαοπλανιάς. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, νομίζω ότι δημιούργησα μόλις τώρα. Άμα είσαι λαοπλανιάρης, θα κάνεις αυτά. Θάνο. Δεν έπρεπε. Συγγνώμη, Θάνο. Ευχαριστώ. Κρατικό βραβείο λογοτεχνίας. Ευχαριστώ. Δεν τα παίρνουμε. Με δίωξα, αλλά δεν περίμενα τέτοια απάντηση. Δεν τα παίρνουμε. Ναι. Λοιπόν, Κάτσε, γιατί μπλόκαρα τώρα. Α, ήθελα να πω πριν πάμε στο θέμα της φορολογίας ότι και το 40% που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα ομοιογενές πράγμα. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που πιστεύουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, έκριναν ικανοποιητική, τέλος πάντων την καλύτερη δυνατή επιλογή, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Okay. Ο καθένας κάνει τα λάθη του. Από την άλλη πλευρά, το πόσο τους νοιάζει το χ θέμα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο για όλους. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι όπως το λέμε κιόλας που πέσαν και οι δημοσκοπήσεις ανάποδα έξω και όλα τα σχετικά, ότι εκεί που περίμενες να εμφανιστεί ο αντιστημισμός, εμφανίστηκε ο ντροπαλός νεοδημοκράτης. Δηλαδή, είναι αυτός που λέει ότι εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είναι η ζωή μου καλή, αλλά και η πήρα κουπονάκι, θα πάει καλύτερα πέρα από τις κρίσεις και εντάξει, τα θέματα δημοκρατίας, λίγο αυτό με τις παρακολουθείς, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, αλλά σημασία έχει το οικονομικό και η τσέπη μου και ο ατομικισμός, αυτό το ναι μεν αλλά. Δηλαδή μια ψήφος με μισή καρδιά που περιμέναμε ότι θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ είχα πει μεταξύ, όχι ψήφω με μισή καρδιά, ψήφω με κλειστή τη μύτη, αλλά πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, το πιο αισιόδοξο που έχω να πω σε όλο αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα είναι το ότι δεν είναι μπετόν αρμέ. Δηλαδή, δεν παίρνουμε ότι είναι το 40% που πιστεύει συγκεκριμένα πράγματα και δεν νοιάζεται για τίποτα άλλο. Που είναι το 40% αυτών που ψήφισαν. Βέβαια, η αποχή δεν είναι ακριβώς 40%, γιατί είναι και οι εκλογικοί κατάλογοι που δεν έχουν ανανεωθεί. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι ένα 40% των πολιτών αυτό που έλαβε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα που μπορώ να πω. Το δεύτερο είναι ότι μπορώ να ξεκινήσω να προμοτάρω την τακτική διαχείρισης του δεύτερου εκλογικού αποτελέσματος, Κωνσταντίνα. Θέλω την άποψή σου σε αυτό. Ξεκινάμε, το βάζουμε στην ατζέντα. Μπάνια, τσάπα. Τσάπα, μπάνια. Ναι. Όχι μπάνια εκείνη τη μέρα. Δηλαδή εκείνη τη μέρα. Μάλιστα. Ψήφος. Εκείνη τη μέρα θα πάτε να ψηφίσετε, ναι. Ναι. Και γιατί και η Νέα Δημοκρατία το θέμα, είναι θέμα προσδοκιών. Ωραία. Επομένως, πας σε αυτές τις εκλογές με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Πιο χαμηλές δεν έχει. Έχει. Σκέφτεσαι ότι στις δεύτερες η Νουδό θα πάρει 48%. Έτσι. Δεν θεωρείς τελειωμένο. Θεωρείς ότι παίζονται πράγματα και τα έχουμε εξηγήσει και είχα γράψει και το άρθρο περί πώς λειτουργεί ο νόμος και η αυτοδυναμία και το όριο της αυτοδυναμίας. Και βλέπουμε και από τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας ότι ούτε οι ίδιοι δεν θεωρούν την αυτοδυναμία. Αυτά τα δέχεσαι, τα αφήνεις σε ένα κουτάκι ότι κρίνονται πράγματα και εσύ σκέφτεσαι ότι αυτό που θα γίνει είναι 48% Νέα Δημοκρατία. Και τι θες τώρα, π.χ. είσαι του Μέρα 25, λες θα πάρει ένα. Βάζεις τις προσδοκίες εκεί κάτω, βάζεις τον πύχη τόσο χαμηλά, ώστε μετά δεν απογοητεύεσαι, δεν σοκάρεσαι. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δηλαδή, ήδη στα στάδια του τραύματος και του θρήνου είσαι στο στάδιο 3, ας πούμε. Εγώ το ακολουθώ αυτό το μοντέλο. Να πω ότι δεν είναι εκτίμηση, είναι τρόπος να την παλέψεις. Μην λέτε μετά ότι έλεγε ο Καμίλα Λιστοπρέσ 48%. Είναι πολύ ξεκάθαρο το τι λέω. Να περιμένεις τα χειρότερα. Να περιμένεις τα χειρότερα. Ξέρω ότι θα βρω ευήκοα όταν. Μην το συζητάς τώρα. Στα δύο αυτιά σου κάτω από το μικρόφωνο, οπότε τουλάχιστον έχω πιάσει έναν. Ναι. Εγώ είμαι ακριβώς αυτής της άποψης. Δηλαδή, αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει, όπως λέει ο νόμος του Μέρφη. Ή η ζωή είναι ένα ατύχημα που ακολουθεί το μεγαλύτερο ατύχημα της γέννησης, όπως έλεγε ο αρχαίος πεσημισμός. Μπορώ να σας δείξω ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από τη διατριβή μου γι' αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας. Το βασικό όμως, πολύ πολύ σύντομα θα το πω για τον αρχαίο πεσημισμό, είναι η αποσύνδεση του δίκαιου από την ευτυχία. Δεν θα πάει καλά. Το μεγαλύτερο στίχημα σε αυτό τον διάλογο και το παράπονο του Πλάτωνα απέναντι στους ποιητές, το πραγματικό παράπονο, ο πραγματικός λόγος της εξορίας των ποιητών, είναι ότι μπορεί να ατυχούν δίκαιοι και άξιοι άνθρωποι. Αυτό ήταν το παράπονο του Πλάτωνα. Γιατί στον κόσμο του Πλάτωνα θα έπρεπε να υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στον χαρακτήρα και τη μοίρα. Αυτό δεν του το έδινε η τραγωδία. Εμείς που είμαστε άνθρωποι του τραγικού μοντέλου της ζωής, αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, πράγματι μπορεί να συμβεί ακριβώς αυτό. Να τα κάνεις καλά, να έχεις δίκιο, να λες τι ωραία, μπράβο, εδώ είμαστε με την πλευρά των καλών, των αδυνάτων και τι ωραία, έχουμε και δίκιο σε αυτά που λέμε, και μετά τσου. Η ζωή να σου γυρνάει την πλάτη. Πολύ συχνά η ζωή θα μας γυρνάει την πλάτη και θα είμαστε συμφιλειωμένοι με αυτό. Εμείς στη φάρμα των ζώων, θέλω να πω. Εμείς αυτή η μικρή φωλίτσα εδώ πέρα, αυτή η υπέροχη οσία φούσκα που έχουμε δημιουργήσει μεταξύ μας προκειμένου να καταφέρνουμε να επιβιώνουμε. Έγινε πολλή κουβέντα για τις φούσκες. Εγώ είμαι ο μόνος που το υπερασπίζεται θετικά αυτό. Δεν βρίσκω τίποτε κακό στις φούσκες. Έτσι πρέπει οι άνθρωποι να την παλεύουν, φτιάχνοντας κόσμους μέσα στους οποίους να μπορούν να μιλάνε, να ακούνε χωρίς να διαλύονται. Όχι να αγνοούν τον υπόλοιπο κόσμο, όχι να μην ξέρουν, να μην καταλαβαίνουν. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι η κακή εκδοχή της φούσκας. Αλλά ότι θα υπάρχει ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούμε να κινηθούμε άνετα χωρίς να τσακωνόμαστε όλη την ώρα, εμένα μου φαίνεται όρος για την επιβίωσή μας. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Και επίσης είμαι της άποψης ότι είναι μια συζήτηση που συνέβαινε και στο παρελθόν, απλώς δεν συνέβαινε στα social media. Δηλαδή πάντα αλληλεπιδράς με ανθρώπους που είναι πιο κοντά στα πιστεύω σου για να συνεχίζεις την κουβέντα. Δεν είναι ότι στα παλιά χρόνια ξαφνικά μιλούσες μόνο με εχθρούς και συζητούσες και έκανες. Δηλαδή και στο καφενείο, το καφενείο του χωριού, ας πούμε, τα έλεγες με τους φίλους που συμφωνούσατε. Τόσο πολύ πια γίνονταν οι αντιπαραθέσεις. Κάνω και το άλλο. Ξεκινάει ο άλλος κουβέντα και μου λέει για την ταινία What is a Woman. Και λέω, δηλαδή, πώς τη βρήκες. Τη βρήκες πιστική. Λέει ναι. Και θέλει να ανοίξουμε κουβέντα. Και λέω, με συγχωρείς, μου προκαλεί δυσφορία αυτή η κουβέντα και δεν θα την κάνω. Εκπλήσεται. Μου λέει τι. Και λέω ναι. Και λέω γιατί τώρα. Γιατί. Τι, μπας και καταφέρω τον άλλο να γυρίζει τούμπα τα πιστεύω του. Γιατί, αφού θα χαλαστώ πάρα πολύ. Η ζωή είναι σύντομη. Οπότε μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνουμε σφιχτά, θερμά το χέρι μας σε μια πολύ πολύ αγαπητική χειραψία και μετά προσπαθούμε να βάλουμε μια τρικλοποδίτσα την ώρα που φεύγει ο άλλος εκεί πέρα αν μπορείτε να το κάνετε χωρίς να το καταλάβετε ότι το κάνετε εσείς. Αλλά το λέω αλήθεια και αυτό. Το λέω σοβαρά. Δηλαδή ότι δεν είναι όλες οι ώρες κατάλληλες για να λιώσουμε στον αντίλογο, ας πούμε. Μπορεί να νιώσεις κάποιες στιγμές ότι έχεις να υπερασπιστείς κάτι και ιδίως να υπερασπιστείς, ας πούμε, στην περίπτωση μιας προσβολής που δέχεται ένα άλλο άτομο. Αλλά τώρα όταν άλλος θέλει να κάνει κουβέντα για τέτοια θέματα, εγώ δεν είμαι πάντα διαθέσιμος γι' αυτό. Mm-hmm. Είχαν ξεχωριστά καφενεία, κάτι ξέρανε, λέει ο Φάνης. Α, γεια σου. Γεια σου, ρε Φάνη, μίλησαν τα γερόντια εδώ ναι, πέρα. Ναι, εμένα μου κάνει πάρα πολύ σαν μια κουβέντα περί, όπως λέμε για τους νέους που κοιτάνε μονίμως τα κινητά τους, τις παρέες και υπάρχουν φωτογραφίες από το παρελθόν που διάβαζαν όλη η εφημερίδα στις παρέες. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο ο κόσμος επιδιώκει να συναναστρέφεται με ανθρώπους που έχει κοινά ενδιαφέροντα και κοινές αντιλήψεις. Οπότε δεν είναι να σοκαριζόμαστε. Το θέμα είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, να μην πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιο είδους. Είμαστε παντοδύναμοι γιατί τα λέμε μεταξύ μας και συμφωνούν οι φίλοι μας και μετράμε likes εκεί πέρα. Και λέει, 300 like εδώ πέρα, 500 στο άλλο post, μεταξύ τα 200 μπορεί να είναι τα ίδια άτομα. Και όλο αυτό το ζήτημα. Γενικά να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Επειδή υπήρξαν και σχόλια τύπου τι 48 πλάκα μας κάνει, θα τονίσω ότι δεν είναι εκτίμηση. Τρόπος διαχείρισης. Που μπαίνει ο πύχης, παιδιά. Αυτό γινόταν μονίμως στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Είναι γνωστή τακτική. Κάντε το μια φορά για να γίνει καλύτερο για εσάς. Στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα σου λέγε: θα σου μειώσω τη συντάξη 30%. Διαπραγματεύεται ο Υπουργός, μείωσε το συντάξεων 10% αυτή τη φορά και όλα τα υπόλοιπα στην επόμενη αξιολόγηση. Ως παράδειγμα, αυτό γινόταν μονίμως. Είναι τακτική. Εσύ είχες συμβιβαστεί με το 30, οπότε το 10 σου φαίνεται σαν νίκη. Λοιπόν, θα περάσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο τα οικονομικά, πιο αναλυτικά. Μας ρωτάει ο Γιάννης εδώ πέρα αν συνεχίζουμε Press Project να θεωρούμε άδικη την κριτική ότι είναι εθνικίστρια η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός ακροδεξιά και εθνικίστρια. Δεν ψάχνεις στο αριστερό κοινό για ψήφους. Απλώς με την υπερβολή. Πατριωτική αριστερά, μακεδονικό κλπ. Αυτό. Λοιπόν, εγώ καταρχάς να πω ότι μου φαίνεται παράλογο να ρωτάς το Press Project τι άποψη έχει. Δεν έχουμε την ίδια άποψη. Όπως θα δείτε και στο συγκεκριμένο. Ας πούμε, εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι είναι άδικη αυτή η κριτική και αυτό ξεκινάει πρώτα απ' όλα από το μακεδονικό. Προφανώς διαφωνούμε. Κάθε φορά που μιλάμε. Έχει τύχει να μου πάρει και όλα συνέντευξη ζωή Κωνσταντοπούλου που έκανε μια σειρά από συνεντεύξεις που είχε πάρει και από τον Αποστόλη τον Μπαρμπαγιάννη, από την Ελληνοφρένεια, που το έκανε στο δικό του στο κανάλι, το Freedom TV. Πάλι το ίδιο. Δεν έχουμε συμφωνήσει ποτέ σε αυτό. Οπότε δεν ξέρω γιατί το λέτε. Τώρα αν είναι ακροδεξιά, εντάξει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Άρα συμφωνούμε. Α, για το ακροδεξιά. Ναι, ναι, ναι, εγώ λέω ότι είναι υπερβολικοί χαρακτηρισμοί, προφανώς. Και για το μακεδονικό, είναι γνωστό ότι δεν συμφωνούμε. Επίσης, ναι, το συνεχίζει να θεωρείται, η ερώτηση πάει στη Φάρμα. Προφανώς οι άνθρωποι του Πρέσβη έχουν διαφορετικές απόψεις. Ενιαία άποψη. Παιδιά, δεν έχουμε. Εγώ με το Θάνο δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Καταρχάς, ξεκινάμε τώρα από το τριήμερο, την ώρα που εμένα τα χέρια μου έβγαζαν κάλους από την. Που τσάπησα περισσότερο από μισή ώρα. Μπορώ να σας πω και 40 λεπτά. 42, 45. Mm-hmm. Θάνος τι έκανε. Αραχτός, τον απόδι πάνω στο άλλο. Και άσε τώρα τον. Δεν ενδιαφέρθηκε να πει. Να έρθω, ποτάρες, κοκτεϊλάρες. Να έρθω κι εγώ με την τσουγκράνα μου να τραβάω λίγο τα χόρτα την ώρα που τσαπείς εσύ. Τίποτα. Τίποτα. Αδιαφορία. Οπότε δεν θέλω να μας αντιμετωπίζετε σαν να είμαστε το ίδιο. Κάποιοι πίνανε ποτά, κάποιοι έχουν παιδιά. Λοιπόν, τι είναι. Λοιπόν, ας μην μπούμε. Ναι, να δούμε την ομιλία. Νομίζω ότι είναι δίκαιη πάντως. Στην Ένωση των Αξιωματικών. Ναι. Είναι περσινή, μου είπανε το newsroom, ότι είναι η ομιλία. Άξι. Δεν έγινε τώρα. Σε κάθε περίπτωση είναι τεράστιο φάουλ. Μιλάμε για την Ένωση που έχει εκφράσει πάρα πολύ ακροδεξιές απόψεις. Έχει κάνει μήνυση στον Νίκο Μπογιόπουλο, δημοσιογράφο και συχνά συνεργάτη κατά κάποιον τρόπο, φίλο σίγουρα του TPP. Είναι από τα χειρότερα φάουλ που έχουν γίνει. Αυτό είναι το ένα. Και είναι δίκαιη κριτική ότι εκφράζει ένα πιο απολιτικό πρόσωπο η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Τώρα με βάζει σε πειρασμό. Ρε, εσύ δεν είναι απλώς απολιτικ. Είναι τέτοιο το χάιδεμα από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι το χάιδεμα και είναι ο συνδυασμός του. Ναι, και είναι ότι. Μα δεν τη ρωτάνε. Mm-hmm. Δεν τη ρωτάνε. Και επειδή είναι τρελό, γιατί τόσο καιρό εγώ έχω υπερασπιστεί επίμονα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου απέναντι στις επιθέσεις που δεχόταν. Ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν κατά βάση σεξιστικές. Ότι mm-hmm. δεν μπορούσαν να ανεχθούν μια γυναίκα η οποία να είναι τόσο δυναμική, να είναι τόσο πολύ, να επιδεικνύει τέτοιο τσαγανό. Να μην λυγίζει, να μην φοβάται, να βλέπεις ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος στέκεται στον αντίλογο που δέχεται στα κανάλια. Όχι απλώς με αξιοπρέπεια, αλλά πάρα πολύ σωστά και θαραλέα. Αυτή ήταν η κουβέντα που γινότανε όσο όλα τα κανάλια έλεγαν ότι είναι τρελή, ιστερικιά και υπήρχε αυτό το μείγμα πολιτικής εχθρότητας, δολοφονίας χαρακτήρα και σεξισμού που έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν μπορείς να την πάρεις στα σοβαρά, είναι μια τρελή. Και για να μπορέσουν τα κανάλια τώρα να την υποδεχτούν ως σωτήρα, χρειάζεται να παίζουν με καρμπών τίτλους μεταμόρφωση. Μεταμορφωμένη. Και λες μεταμορφωμένη. Καταρχάς, παιδιά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου όλη την περίοδο αυτή, δηλαδή και την περίοδο που είχε χαθεί από τα μέσα, που κάναμε αυτή τη συνέντευξη, ξέρω εγώ που σας έλεγα, μια χαρά χαριτωμένη ήταν, δηλαδή και συμπαθής. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι καθόλου αυτό το θέμα. Απλώς το θέμα είναι ότι τα κανάλια όταν θέλουν ρωτάνε για πολιτική, όταν δεν θέλουν λένε μεταμόρφωση. Δεν σας είχαμε γνωρίσει. Ναι, και όταν θέλουν χαϊδεύουν και τι ωραία που τα λέτε και λοιπά, είναι. Και όταν δεν θέλουν σου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα. Παιδί μου, είναι απλό τώρα. Κάποιος θα έχει βρεθεί να ρωτήσει, πες μου πώς θα την κάνουμε τη διαγραφή χρέους. Έχει ξαναγίνει. Για πες μας, σε τι συνθήκες έχει γίνει. Πήγαμε σε ένα δικαστήριο και είπε το δικαστήριο, ναι, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, η σημερινή μου, ναι, κανένα πρόβλημα. Γιούρια. Σαν να μην έγινε, είναι παράνομα. Και το επιχείρημα είναι ότι και στην Ελλάδα, επειδή δεν είχαμε δημοκρατία, γιατί δεν περάσαν, ήταν αντισυνταγματικός ο τρόπος με τον οποίο περάσαν τα μνημόνια, θα δικαιωθούμε δικαστικά. Τώρα, αυτή η κουβέντα, προφανώς, αν γινόταν επίμονα, δεν θα είχε καλό αποτέλεσμα. Αλλά δεν γίνεται αυτή η κουβέντα, είναι καρδούλες. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν λέω τίποτε. Όχι, θα μπορούσε, τίποτε να το άλλο, πούμε αλλά πολύ, λέω να το ότι πούμε. Είναι ένα πρόσωπο εντελώς. Δεν κατηγορώ την ίδια. Δηλαδή, η ίδια μου φαίνεται πολύ λογικό. Ότι προεκλογικά χρησιμοποιεί τα κανάλια τα οποία τόσο καιρό την ξεφτύλιζαν. Γιατί εντάξει, κάνεις μια προεκλογική καμπάνια, τι να πεις, δεν θα πάω στα κανάλια, θα κρατάω μούτρα στα κανάλια που τώρα θέλουν να πηγαίνω. Δεν το θεωρώ παράλογο αυτό. Είναι λογικό ότι θα πας. Από την άλλη, προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι εδώ πέρα έχουμε ένα χάιδεμα άνευ προηγουμένου. Και εντελώς παράλογο, γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που την έβριζαν και που τώρα παίζουν όλοι με τον ίδιο τίτλο για το πώς μεταμορφώθηκε. Παιδιά, δεν μεταμορφώθηκε. Ήταν ακριβώς έτσι, ήταν ακριβώς αυτό το πρόσωπο. Αυτό που μεταμορφώθηκε είναι οι επιδιώξεις των καναλιών. Mm-hmm. Για λόγους που δεν τους ξέρουμε. Δεν είναι ορατή, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι χειροπιαστό. Δεν είναι ορατή, είναι ορατή. Εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό. είναι κάποιοι υπολογισμοί των καναλιών, δικαίως αδίκως, ότι κόβει ψήφους από κόμματα τα οποία είναι πιο αντιπαθή. Συγκεκριμένα δύο. Το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ. Εγώ αυτό νομίζω ότι γίνεται. Γι' αυτό προμοτάρουν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί θα έχεις να απαντήσει ένα ερώτημα. Το... Για... Δεν είναι πιόνι, ξέρω εγώ. Δεν είναι πιόνι. Ναι, δεν είναι πιόνι. Είναι αυτή η εκτίμηση εκείνης της πλευράς σε αυτή τη χρονική περίοδο. Αυτό. Ναι, ότι βγαίνει και δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Συγκρούοντα που. Συγκρούοντα. Συμφέροντα που συγκρούονται. Συγκρούοντα που συμφέρονται. ναι, καινούργιες λέξεις σήμερα. Πολύ. Ωραία γλωσσική αλλαγή η φάρμα των ζώων. Παιδιά, εντάξει, το γλωσσικό είναι, η μεγάλη μας δύναμη είναι το γλωσσικό. Ναι. Είναι η συνεισφορά μας στην ελληνική. Παμπινιώτη, πάει λίγο πιο πέρα τώρα, γιατί εντάξει. Έλα, κάνε μετά, πέρα. Τώρα. Μετά από αυτά που είδαμε και στο Αρσάκιο, δεν είναι κατάσταση. Μία αυτό, μία. Κάνε πέρα, πιο πέρα. Πιο πέρα, πιο πέρα. Ναι. Πάρε και το τριανταφυλλίδι και εδώ. Φάρμα. Φάρμα. Λοιπόν, αυτό είναι συμφέροντα που κάποιες φορές συγκρούονται και κάποιες φορές ταυτίζονται ή τέλος πάντων συμπλέουν σε μια. Κοινή γραμμή. Η διαφορά στην αντιμετώπιση φαίνεται στο εξής. Λες για τη διαγραφή του χρέους. Θα μπορούσε το αίτημα της διαγραφής του χρέους που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ξαφνικά υποστηρίζεται να έχει σοκάρει όπως σοκάρει το Δήμητρα. Δηλαδή πάλι περιπέτειες, πάλι 2015, κλειστές τράπεζες, τι θα συμβεί και τι έγινε στον Ισημερινό. Χαλαρότατα θα μπορούσαν να ξεθάψουν και να είναι η Κωνσταντοπούλου που να λέει αυτό το λέμε από πάντα, όπως ήταν ο Βαρουφάκης, και να γίνει όλη η προεκλογική συζήτηση σε αυτό και να είναι σε ρή επιθέσεις. Δεν έχει συμβεί αυτό. Συμβαίνει με το, συνέβη με το ΜΕΡΑ και το Δήμητρα, προφανώς. Συμβαίνει με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και έχει τον Παυλόπουλο να λέει η κυρία Τσαπανίδου στη σελίδα 7. Λέτε για αύξηση του φόρου στα μερίσματα 5%. 100% αυτό, από το 5 στο 10. Αυτό το στη σελίδα 7 δεν το είχαμε με την ελευθερία. Δεν είναι 7 σελίδες και είναι την αλήθεια. Είναι δύο γραμμές τώρα, αλλά μην τα ανοίξουμε κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό σίγουρα. Αυτό καταγράφεται. Δεν έχουμε πάει σε επικαιρότητα ακόμα σήμερα. Ναι, παιδιά, εμείς είμαστε εκπομπή πολιτικού στοχασμού τώρα. Τι επικαιρότητα, τι θέλετε τώρα να πούμε και εμείς για τους φόρους. Θα πούμε για τους φόρους. Ναι, βγάλαμε και ανασκόπηση για τους φόρους. Πού είναι το πιο σεξι θέμα για να βγάλεις ανασκόπηση. Πώς το σκέφτηκα. Και να δείτε, λοιπόν, ακούστε τώρα. Περπάταγα στο δρόμο και ξαφνικά εκεί που περπατάω είναι σαν να, δεν ξέρω, ένα όραμα που είδα. Σαν να ανοίγουν οι ουρανοί. Και ακούω μια φωνή από πάνω να μου λέει Κωνσταντίνε, κάνε ανασκόπηση για τους φόρους. Και έρχομαι εδώ πέρα, λέω παιδιά. Ησυχία όλοι. Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ανασκόπηση για τους φόρους. Και μου λέει ο Θάνος, πού το σκέφτηκες, ρε Γεράντα. Πού το σκέφτηκες. Και μπράβο. Το Θάνο ήταν η ιδέα, να κάνουμε όπως καταλάβατε, να κάνουμε για τους φόρους. Και η αλήθεια είναι ότι για κάποιον ακατανόητο λόγο, δεν έχουμε βρει αυτό το λόγο, το μελετάμε ακόμα, έχει πάει κουβέντα εκεί. Γιατί αφήνει την κουβέντα να πάει εκεί. Γενικά η κουβέντα δεν πάει σε θέματα που. Σχετίζονται με την οικονομική ανισότητα. Κάπως αποφάσισαν επικοινωνιακά στη Νέα Δημοκρατία να ενεργοποιήσουν τους υπαλλήλους τους, να επιτρέψουν στους υπαλλήλους τους να συζητήσουν αυτό το θέμα. Ναι. Νομίζω ότι η τακτική της Νουδού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 τσάξει στους φόρους την μεσαία τάξη, όπως και αν ορίζεται αυτή η μεσαία τάξη. Εντάξει, αύξηση των ενέμεσων φόρων έχει υπογραφές ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία που έχει μειώσει τόσους φόρους. Οπότε θα συζητήσουμε φορολογία αυτή την προεκλογική περίοδο. Βέβαια, όσο το συζητάμε, φαίνεται η λαοπλανιά. Την εισάγω τη λέξη, τη χρησιμοποίησαμε ήδη. Την εισάγουμε σιγά σιγά κατά τον Μπαρούφο Χάφτουλες. Η λαοπλανιά λοιπόν της Νουδού όταν πρέπει να εξηγήσει οικονομικά. Δηλαδή είχαμε τις αναρτήσεις του Άκη του Σκέρτσου που έγραψε και άρθρο και σου λέει με τιτάνια οικονομική σκέψη ότι αν μειώσω τους φόρους επειδή είναι οριζόντια η μείωση του ΦΠΑ ο πλούσιος θα γλιτώσει 100 ευρώ και ο φτωχός θα γλιτώσει 35 ευρώ. Σου φαίνεται δίκαιο? Κωνσταντίνε Πουλή. Μια χαρά μου φαίνεται. Έκανες και μια εκπομπούλα εκεί για τους φόρους. Σου φαίνεται δίκαιο? Μου φαίνεται μια χαρά. Μου φαίνεται μια χαρά. Και επειδή παρακολουθώ πολύ το χαρτάκι, το ραβασάκι με τα επιχειρήματα που μοιράζεται στους νεοδημοκράτες για να λένε στα πάνελε. Και δεν είναι το αγαπημένο μου αυτό. Και μένει το αγαπημένο μου αυτό. Να εντοπίζεις τα επιχειρήματα που. Να εντοπίζεις το χαρτάκι, ναι. Δηλαδή θα το έχετε παρατηρήσει ότι. Είναι ένα, δεν είναι 500, είναι οργανωμένη δουλειά. Είναι ένα χαρτάκι. Δηλαδή έχετε αναρωτηθεί πώς. Κάντε μια κάντε μια τυχαία μέρα, μια βόλτα σε συγκεκριμένα μέσα, σε συγκεκριμένους αρθρογράφους και σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείτε ότι όλοι ξύπνησαν με τις ίδιες ιδέες. Φοβερό είναι. Όλοι ξύπνησαν με τα ίδια επιχειρήματα αύριο, την Τετάρτη 7 Ιουνίου. Και λες, πόρε φίλε, όλοι το ίδιο όνειρο είδανε. Πώς να το βλέπουν άραγε το ίδιο όνειρο όπως το βλέπουμε και εμείς. Λοιπόν, εμείς το βλέπουμε δεύτερη. Δηλαδή, συνεννούνται αυτοί μεταξύ τους, ονειρεύονται παρέα και μετά βγαίνουν στα κανάλια και μας το λένε. Εξήγησε λοιπόν ο κύριος Σκέρτσος ότι είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι, γιατί θα ωφεληθούν οι πλούσιοι. Χαζίστε με το ΦΠΑ. Ακούγα λοιπόν Sky σήμερα. Ρωτάνε το Σταϊκούρα. Ήταν ο Χιώτης εκεί πέρα, σε μια έξαρση αριστερής. Τι αριστερής, να πω. Επαναστατικής ρητορικής, του λέει τι θα κάνουν, όλα πατάτες θα τα αγοράζουν, περισσότερες πατάτες. Προφανώς αν διαχωρίσεις ανάμεσα στα είδη πρώτης ανάγκης, να είναι πέντε πράγματα, να είναι πατάτες, μακαρόνια, γάλατα, απλά πράγματα δηλαδή τα οποία είναι εντελώς απαραίτητα για ένα σπίτι. Και σε αυτά μειώσεις το ΦΠΑ, είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει μια σημασία για τους ανθρώπους που χρειάζεται να τα αγοράζουν αυτά και τα αγοράζουν σε αυξημένες τιμές. Εντάξει, και είναι φοβερό πως η κουβέντα μετά γυρίζει αμέσως σε Καλαματιανό. Δηλαδή του το λες αυτό και λέει ταραραραμ, ταραμ, ταραμ, ταραμ, ταραμ. Και λέει δεν είναι έτσι. Καταρχάς αυτό δεν φτάνει στον καταναλωτή. Γιατί ρε παιδιά δεν φτάνει στον καταναλωτή? Θα το απορροφήσουν και θα κρατήσουν τις ίδιες τιμές. Τι θα κάνουν? Πώς δεν φτάνει στον καταναλωτή? Κάντε ελέγχους. Βρείτε τρόπο να υποπτεύσετε, ούτως ώστε να γίνει αυτό το. Βάλαμε αυτό. Δεν φτάνει στον καταναλωτή. Πρώτον είναι η έλεγχη. Και δεύτερον, η αγορά δεν αυτορυθμίζεται. Δηλαδή είναι κεντρικό επιχείρημα. Όλοι θα βάλουν τις ίδιες τιμές. Θα κρατήσουν τις τιμές ψηλά. Κανένας πια σε αυτή την αγορά που αυτορυθμίζεται μόνη της, χωρίς κράτος. Δεν θα πει, ρε εσύ με παίρνει να τα έχω πιο φτηνά για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός σε κάθε επίπεδο της παραγωγής. Αυτό. Δεν θα το πει κανένας. Αυτό είναι φοβερό με το ΦΠΑ. Εν τω μεταξύ, λέμε ότι έχεις αυξημένα έσοδα 4,5 δις. Και λέει, από αυτά ρε παιδιά, μήπως, και τους το ρωτάνε, μήπως από αυτά να επιστρέψεις κάτι που τον έχεις λιώσει τον άλλον στη φορολογία, την έμεση. Η κριτική για τους έμεσους φόρους είναι μια κριτική η οποία δεν γίνεται τώρα με αφορμή τις πρόσφατες αυτές αυξήσεις. Είναι κάτι αρκετά βασικό, θα έλεγα, για τον τρόπο με τον οποίο συζητούμε τη διάκριση των φόρων. Οι άμεσοι φόροι είναι στοχευμένοι, οι έμεσοι φόροι πλήττουν με τον ίδιο τρόπο πλούσιους και φτωχούς, δηλαδή φτωχούς πάρα πολύ γιατί το άλλο τους στοιχίζει ότι ακριβένουν οι πατάτες, τους πλούσιους καθόλου γιατί μπορεί να αγοράζει πατάτες χωρίς να το σκέφτεται. Τόσο απλό είναι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι οι έμεσοι φόροι είναι άδικοι. Εξασφαλίζουν την ίσπραξη. Τώρα ο Σταϊκούρας έλεγε μόνο το 1/5 οφείλεται στην ακρίβεια. Μόνο το 1/5 οφείλεται στην ακρίβεια. Και πώς το 1/5 σε τι? Στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Μόνο κατά το 1/5 αυτό λέει οφείλεται στην ακρίβεια. Αλλά πού οφείλεται? Λέει είναι έχουν αυξηθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και έτσι δεν έχουμε το VAT gap. Δεν έχουμε μεγάλη απόκληση στους φόρους που θα θέλαμε να εισπράττουμε και τους φόρους που εισπράττουμε από ΦΠΑ. Είναι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μπράβο λες, ρε παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Καταπληκτικό. Μόνο ΦΠΑ είναι μισό δις στο τρίμηνο, έτσι. Με τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Είναι μισό δις στο τρίμηνο. Είναι ένα market pass που το έγραψε και ο Θεοχάρης που λέει 2,8 δις παίρνουμε συνολικά από το ΦΠΑ, 600 εκατομμύρια το market pass. Ήδη έβγαλε το market pass. Αυτό με το ΦΠΑ. Ναι, δεν έχει τίποτα νόημα. Είναι προφανώς παραπλανητικό γιατί ο άλλος ακούει και του φαίνεται λογικό αυτό το επιχείρημα. Εγώ το καταλαβαίνω ότι αυτό το επιχείρημα μοιάζει λογικό. Εδώ μοιάζει λογικός και ο flat tax. Θάνο. Πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Μας συγχωρείτε για, για τη διακοπή. Δεχόμαστε κρούσεις για χρηματοδότηση από διάφορους κρυφούς χρηματοδότες του εξωτερικού και πρέπει να απαντάμε σε αυτές τις οχλήσεις, όπως καταλαβαίνετε, για να υπάρχει διαφάνεια στη χρηματοδότηση του μέσου. Ωραία. Δεν βγάζει νόημα, Δεν βγάζει νόημα. Αυτό λέμε. Ναι. Λοιπόν, μοιάζει λογικό, άμα το δεις έτσι και δεν έχεις λίγη γνώση πώς λειτουργεί το πράγμα, μέχρι να σκεφτείς αυτό πράγματα πάρα πολύ απλά, όπως ότι έχει κλίμακες ο ΦΠΑ. Δηλαδή μπορείς να μηδενίσεις το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Το έκανε η Κύπρος. Το έχει κάνει η Ισπανία. 0% σε βασικά αγαθά. Και κρατάς ήδη πολυτελείας π.χ. στο 24. Τι θα κάνει ο πλούσιος? Αυτό που μέχρι και στο Σταϊκούρα το λέγανε. Θα πάρει πολλές πατάτες? Θα πάρει πολλά μακαρόνια? Θα πίνει περισσότερο γάλα? Τι θα κάνει για να αυξηθεί η κατανάλωση και να υποφεληθεί με αυτό το πράγμα? Χώρια που προφανώς ο πλούσιος δεν κάθεται να τρώει μακαρόνια κάθε μέρα, τρώει πάπια Πεκίνου. Τι γίνεται όμως με τη φορολόγηση της πάπιας Πεκίνου, παιδιά? Και το λέω εγώ που φτιάχνω πολύ ωραίες μακαρονάδες. Εν τω μεταξύ, αν ισχύει αυτό, ναι, και αν ισχύει αυτό, μπορούμε να υιοθετήσουμε την πρόταση Ζάβαλου, ο οποίος είπε, αν την πληρώνουν οι πλούσιοι με το ΦΠΑ, 85% να τον κάνουμε το ΦΠΑ, να τον αυξήσουμε το ΦΠΑ. Εντάξει, το οποίο είναι αστείο. Είναι πάρα πολύ αστείο και λέγεται πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι επιχείρημα. Η αλήθεια με τους έμεσους φόρους είναι ότι πέρα από την άδικη, είναι σίγουρος τρόπος να εξασφαλίσεις έσοδα για το κράτος. Δηλαδή αυτή ήταν και η κριτική για το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκε σε αυτή την αύξηση των έμεσων φόρων στο τρίτο μνημόνιο. Γιατί έπρεπε να πετύχει πάρα πολύ ψηλά πλεονάσματα. Τι καλύτερο από το να αυξάνεις τον φόρο σε πράγματα τα οποία ο κόσμος τα αγοράζει και θα συνεχίσει να τα αγοράζει. Τον καφέ, π.χ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τότε μας λέγανε μεταξύ φόρο στον καφέ, στα αλκοολούχα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και είχες μια δήλωση ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε κανείς δεν τα κάνει απ' όλα. Το θυμάσαι αυτό? Κανείς δεν κάνει και τα τρία. Δηλαδή να πίνει καφέ, να πίνει αλκοόλ και, κάτι ακόμα, και να καπνίζει, κάτι τέτοιο. Πολλές καταχρήσεις. Αλλά... Όχι εγώ. Τι? Ναι. Δεν τα κάνω, δεν τα κάνω εγώ. Αλλά παιδιά, εντάξει, είπαμε τώρα, εμείς έχουμε άλλες διαστροφές. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τις φορολογίες, για να πούμε ότι για το debate, συμφωνία για τηλεμαχία των 5 πολιτικών αρχηγών, σε μια πρώτη συμφωνία. Πότε? Φαίνεται πως κατέληξε. 25η. Όχι, συγγνώμη. 15. Ανυπομονώ. Η επικρατέστερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή του debate είναι η 15η Ιουνίου, δηλαδή 10 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Αλλά επικρατέστερη ημερομηνία αντιλαμβάνομαι ότι σημαίνει ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία. Θα χρειαστεί να δούμε debate πάλι. Πω ρε φίλε, τι κάνουμε για αυτή τη δουλειά. 100% ΦΠΑ η πρόταση του Γιώργου. Μπράβο παιδιά, έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις και εκτιμήσεις σήμερα. Φόρος πλουσιοκρατικής αποκατάστασης. Μπορούσαμε να με το ονομάσουμε γενικά τον ΦΠΑ. ΦΠΑ άνω και κάτι τελεία. Φταίει ο Πούτιν ρε αριστερό κατσαπιάδες. Έχουμε τέτοια, τέτοιες προτάσεις. Γιατί είναι μια εκπομπή ιδεών πρώτα απ' όλα. Ένας κήπος όπου ανθίζουν οι ιδέες έτσι, σαν λουλούδια την άνοιξη. Και τσαπίζει για να ανθίσουν ο Κωνσταντίνος Πουλής. Όλα δένουν γλυκά. Είσαι και εσύ σε ποιητική διάθεση. Καλά, μονίμως. Είναι ο καιρός που άνοιξε. Άνοιξε ο καιρός, άνοιξε η καρδιά μου. Σε περνάμε το σοκ μετά από 2 εβδομάδες. Σιγά σιγά μέχρι να έρθει το επόμενο. Είναι τέτοια ζητήματα. Τέλος πάντων, ναι, γίνεται μια συζήτηση για τους φόρους που πάντα οτιδήποτε δεν θέλει να κάνει, δεν βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, πάντα είναι κατά των φτωχών. Είναι φοβερό. Και η αύξηση του φόρου στα μερίσματα, που ρωτούσαν το Σταϊκούρα και έλεγε ψέματα ότι έχουμε από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη στα μερίσματα και δεν είναι πρόβλημα το 5%. Πάλι, να τον αυξήσουμε, μα θα πλήξει τον μικρομέτοχο, τον μερισματούχο. Όλοι έχουν μία μικρή οίκε. Λοιπόν, δεν τους πιέζει πουθενά. Στο κομμάτι αυτό. Και ενώ το ίδιο πράγμα. Οι ίδιοι μεταξύ που σου λένε τώρα για το ΦΠΑ, ότι πόσο άδικο είναι, οι ίδιοι θα βγουν να υπερασπιστούν τον flat tax, το φόρο το ίδιο σε όλα τα εισοδήματα την επόμενη μέρα. Που θα είναι τα επιχειρήματα από την ανάποδη. Ενώ εδώ συνέπεια, οτιδήποτε οριζόντιο πλήττει δυσανάλογα στους φτωχούς. Τελεία. με τα μερίσματα, υπάρχει προφανώς μια αρχική αδικία που είναι ότι όσο και να προσπαθούν οι συνάδελφοι του Θάνου, δημοσιογράφοι, να μας πείσουν ότι οι μερίσματα εισπράττουν πάρα πολύ απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Αυτό που έλεγε ο άλλος εκεί πέρα, ότι εντάξει, όλοι έχουμε μια οίκε. Και εμείς και συνάδελφοι δημοσιογράφοι έχουν οίκε. Ξαναλέμε, εμείς έχουμε οίκε, δεν εισπράττουμε μερίσματα. Τι κάνουν τα χρήματα που βγάζουμε? Επανεπενδύονται, παιδιά. Αυτό γίνονται. Τα ψωνίζουμε. Τα κάνουμε αυτό που βλέπετε. Τα κάνουμε δημοσιογραφία, δηλαδή. Mm-hmm. Και ποιο είναι το επιχείρημα? Ότι θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Και πληρώνουμε παραπάνω από ό,τι θα δίναμε με διανομή μερίσματα στο κράτος. Δηλαδή πάρα πολύ απλά. Ένα freelancing, ας πούμε, ή μια έξτρα πληρωμή στους εργαζόμενους για τη δουλειά που χρειάστηκε, είναι έξτρα φόρος, είπαμε, 30% περίπου. Mm. Είναι σοκαριστικό αυτό. Ναι, γενικά είναι δύσκολη νομιμότητα σε αυτή την... σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι σχεδιασμένο το σύστημα για να συμπεριφέρεται κανείς νομότυπα. Αν κανείς έχει την κακή συνήθεια όπως εμείς να το κάνει αυτό, είναι τρελό το τι χρειάζεται να κάνεις, πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσεις. Γι' αυτό και οι φόροι γενικά είναι για τους φτωχούς, παιδιά. Δηλαδή, όταν λέτε ότι πληρώνετε φόρους, καταλαβαίνουμε ότι είστε πλέμπα, να σας πούμε την αλήθεια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι σας αξίζει αυτό που περνάτε. Γιατί γενικά δεν είναι πολύ τιμητικό. Αν δεν έχεις φροντίσει να ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων που κοιτάνε τους φόρους αφιψηλού και λένε, κοίτα, πόσο κορόιδο πρέπει να είσαι. Να ανήκεις στην κατηγορία του τραπεζίτη που λέει ότι πληρώνει πιο πολλούς φόρους από την καθαρίστριά του. Ότι πληρώνει πιο πολλούς φόρους η καθαρίστριά του. Στον αγρότη λοιπόν, που πληρώνει φόρους στον πετρέλαιο ενώ ο εφοπλιστής όχι. Λοιπόν, αν δεν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, εντάξει, σε περιβάλλουμε με την στοργή και την περιφρόνησή μας. Στην υπόθεση του φόρου στα μερίσματα, βεβαίως η κυβέρνηση ψεύδεται, λέγοντας ότι ο υψηλότερος φόρος ήταν αποθαρρυντικός για τις επενδύσεις, αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο. Το βάλαμε στα ανασκόπηση, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Είναι πολύ απλό αυτό που συμβαίνει. Άμα φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή τα μερίσματα, τα χρήματα αυτά τα επανεπενδύουν. Αυτό γίνεται. Mm. Κάνει καλό στις επενδύσεις. Τώρα δηλαδή πανηγυρίσουν ότι πήραν παραπάνω λεφτά. 150 εκατομμύρια από μερίσματα, από το φόρο στα μερίσματα, το οποίο δείχνει ότι α, τσεπώθηκαν πάρα πολλά χρήματα και β, το ότι υπάρχουν υπερκέρδη γιατί δόθηκαν μεγάλα μερίσματα. Ότι το κράτος κράτησε ένα 5%. Δεν είναι ούτε αυτό τιμητικό. Και αυτό αποσπασματικά σου λέει, με 5% 150 εκατομμύρια στα ταμεία. Με 10% επί ΣΥΡΙΖΑ ή 15% μείωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει παιδιά, τόσα εκατομμύρια. Τι θέλετε τώρα? Αναρχοαριστερή, το καλύτερο το επιχείρημα που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα είναι το «Δεν ξέρετε ρε πώς γίνονται οι business». Καλά, εμείς καταρχάς... Γενικά ρε παιδί μου, ότι είναι ο άλλος που έχει πάρα πολύ καλή γνώση της οικονομίας, ο απλός δεξιός φιλελεύθερος ψηφοφόρος. Εντάξει, Θάνο, απλώς ας μιλήσουμε. Λέει τώρα, έλα, δηλαδή αυτό γίνεται, συγγνώμη Κωνσταντίνε, είναι τελευταίο, και στα δάνεια στο ελληνικό έπαιξε πάρα πολύ. Να δηλαδή, λέτε, παιδιά, μας είχατε υποσχεθεί Άραβες επενδυτές, λοιπά, θα δανείσει Πειραιώς και η Eurobank, ας πούμε, το Λάτσι, για να κάνετε. Δεν ξέρεις πώς γίνεται η business. Πες μου! Εντάξει τώρα, απλώς εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι CEO μιας startup που λέγεται The Press Project, νομίζω ότι δικαιούμαι να μιλήσω ως άνθρωπος της αγοράς. Ως άνθρωπος της αγοράς. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, όταν με καλούν κάπου εκεί στην ιδιότητα, θα βάζω άνθρωπος της αγοράς. Ναι, The Press Project φυλακίες, δεν είναι ωραίο? Άνθρωπος της αγοράς, εσείς τι είστε? Μ' αρέσει και στα ρεπορτάζ αυτό που είναι ανώνυμα. Δηλαδή δεν μιλάει κάποιος πρόεδρος επιμελητήριου, που είναι άνθρωποι της αγοράς, εξηγούν ότι... Ναι. Αμέ, θα το κάνουμε. Και όταν χρησιμοποιώ ως πηγή τον εαυτό μου, που το κάνω ούτως ή άλλως αρκετά συχνά, το κάνω πιο πολύ σε κάτι άρθρα για τη λογοτεχνία και κάτι τέτοια. Έχω ψεύτικη παραπομπή στο διδακτορικό μου, το έχω πει αυτό, Θάνο. Έχω μια ψεύτικη παραπομπή. Το έχω κάνει κάπως σαν... Ήταν μια μικρή... Σαν να προκαλούσα τη μοίρα. Δεν ξέρω τι με όθησε να το κάνω αυτό. Αλλά είχα μέσα στον τεράστιο όγκο που κάνει τη δουλειά, τη βιβλιογραφική που κάνει κανείς για μένα, υπήρχε μια παραπομπή που δεν την έβρισκα με τίποτα. Ήταν ένα άρθρο που το διάβασα και μετά εξαφανίστηκε. Αν θυμάμαι καλά, είναι και κάπου στην αρχή τη διατριβή μου αυτό. Και έβαλα κάτι στην τύχη. Έβαλα ένα περιοδικό υπαρκτό, μια σελίδα. Δεν έχει τύχει να μου στηθεί μέχρι τώρα. Τι link, μωρέ, τώρα. Δεν υπήρχε ίντερνετ. Α, το χέρι, τι έκανε, σελίδα τάδε. Ναι, ρε παιδί μου, μια υποσελίδια σημείωση. Καλά, είναι γνωστό ότι ο κόσμος δεν κλικάρει link στο διαδίκτυο. Απλώς θέλει να βλέπει τα links για να φαίνεται η πληροφορία. Δεν τα κλικάρει. Φαντάζομαι τα παλιά τα χρόνια, πολύ παλιά, που τα γράφατε έτσι εκεί πέρα. Ναι. Αυτό ήταν σκαλισμένο σε μάρμαρο και έλεγε. Classical review, τεύχος 1259, σελίδα. Εντάξει, κανείς δεν έχει πάρει το. Το 1959 να τσεκάρει. Αν με ακούει κάποιος. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι φυσιολογικό να κατασκευάζουν όλοι στοιχεία. Το κάνουμε και εμείς. Εγώ το κάνω κυρίως στις διδακτορικές διατριβές. Έχω γράψει μία ως τώρα. Εντάξει, έχεις διδακτορικό όμως. Απ' την άλλη, ναι. Δηλαδή, για υπουργός Νέας Δημοκρατίας δεν κάνεις. Αν είχες πει ψέματα ότι δεν έχεις διδακτορικό, όλο δηλαδή να είναι μια μούφα, όχι το διάβασα, υπάρχει, δεν το βρίσκω τώρα, θα είχες πολύ καλές πιθανότητες. Κοιτάξτε τώρα, αυτά θέλουμε να ξέρετε. Να δείτε την ανασκόπηση, αν δεν την έχετε ήδη δει, γιατί χάρη σε αυτή την διορατικότητα, σε αυτό το περίεργο όραμα που είδα, έτυχε να είναι μια από τις περιπτώσεις που συντονίστηκε η επιλογή μας, η επιλογή μου, να πω καλύτερα, η επιλογή μου αυτή με την πορεία της συζήτησης. Δεν περιμέναμε ότι θα γίνει κουβέντα για τα οικονομικά, αλλά γίνεται και είναι ενδιαφέρον το πόσο παραπλανητική είναι αυτή η κουβέντα. Στην ίδια συζήτηση που σας έλεγα ήταν ο Σταϊκούρας που έλεγε έχουμε από τους πιο υψηλούς φόρους και του λέει ο Χιώτης τον διορθώνει. Του λέει δύο χώρες είναι από κάτω μας και αυτές με μηδέν. Και αρχίζει και λέει ναι, αλλά μειώσαμε όμως. Και αρχίζει και λέει άλλα, άσχετα. Ναι. Οπότε νομίζω ότι έχει μια αξία να δει κανείς. Εμείς αυτά που κάνουμε τα κάνουμε προσεκτικά. Δηλαδή, αν εξαιρέσετε αυτή την υποσημείωση τώρα που δεν το έχω πει σε κανέναν, ήταν μια στιγμή, μια πολύ οδυνηρή εξομολόγηση αυτή που έκανα τώρα και ελπίζω να εκτιμηθεί ως τέτοια. Αν εξαιρέσει αυτό λοιπόν, τα υπόλοιπα στοιχεία αυτά που βάζουμε στην ανασκόπηση τα αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα και νιώθω ότι είναι χρήσιμο που και που να μπορείς να ακουμπήσεις σε μια πληροφορία και να πεις αυτό που λέμε τώρα πιστεύω ότι ισχύει. Γιατί το εντυπωσιακό με την κουβέντα που γίνεται είναι ότι είναι άλλη κόσμη, ρε παιδί μου. Είναι τόσο άλλη κόσμη που νιώθεις ότι εδώ πέρα είναι κακή ποιότητα διαλόγου. Δηλαδή, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήστε τους στη Νέα Δημοκρατία τι έχουν εισπράξει από τη φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν έχουν εισπράξει τίποτα. Εμείς λέει και βεβαίως και έχουμε εισπράξει. Δεν έχουμε εισπράξει ακόμα, έχουν βεβαιωθεί, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί αυτά τα 600 εκατομμύρια από τα πετρέλαια. Αλλά να, αυτά τα 4, τόσα δις που τα έχουμε εισπράξει. Πότε τα εισπράξετε, τα έχουμε εισπράξει, λέει, και με αυτά χρηματοδοτούμε τους. Κάνουμε την επιδότηση των λογαριασμών. Α, τα εισπράξετε και τους τα γυρίζετε πίσω. Εντάξει, μπορεί αυτό να μας μπέρδεψε ότι γίνεται. Αλλά είναι μια κουβέντα στην οποία είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις και να βεβαιωθείς ότι συζητάμε το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι τέτοια η ποιότητα του διαλόγου, αυτό το είμαστε, έχουμε τους υψηλότερους φόρους, μα δεν έχουμε, ανθρωπέ μου, που χρειάζεται πολύ προσεκτική ανάγνωση για να αντιληφθείς τι από αυτά που λέγεται ισχύει και τι δεν ισχύει. Σου λέει, ξέρω εγώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Market Pass που είναι, λέει, 300 ευρώ το πεντάμινο. Και λέω, από πού το πεντάμινο είναι, είναι μια εύλογη και εύχρηστη έτσι, μονάδα μέτρησης του χρόνου για να συζητήσουμε. Και καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα, επειδή είναι όλα επικοινωνιακά. 400 ευρώ το πεντάμινο. 400 ευρώ το πεντάμινο το Market Pass. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν το. Ναι, γιατί αυτό νομίζω είναι για οικογένεια με δύο παιδιά, ας πούμε. Όχι για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. 17 ευρώ το μήνα είναι το Market Pass. Ήτανε. Πάει και αυτό. Όχι, μπορεί να ήταν. Η ακρίβεια σταμάτησε. Δεν υπάρχει Market Pass πλέον. Το ζήτημα είναι, ρε παιδί μου, ότι ακούς κάτι και η γενική σου εικόνα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να σχηματίσεις μια εντύπωση που να νιώθεις ότι στηρίζεται σε στοιχεία. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κουβέντα. Είναι η Νέα Δημοκρατία, λέει, αχ, τοξικότητα, αλλά κατά βάση είναι αδύνατο να παρακολουθείς μια συζήτηση που να μην έχει εντελώς αντιφατικά στοιχεία. Έχουμε αφήσει την τοξικότητα. Λίγο τώρα έχουμε περάσει το «οι κομμουνιστέ θα σας πάρουν τα σπίτια και τα μερίσματα». Ναι. Λοιπόν, μας γράφεται «παραπομπή του Φλερμέ θα έβαλε». Είναι πολύ πιθανόν. Ο Φλερμέ είναι από τις πιο έγκυρες πηγές που διαθέτουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Να μελετάτε Φλερμέ. Γκουγκλάρουν τώρα, άμα δεν θυμούνται. Λοιπόν, είναι και 5, αλλά έχει πάει πίσω ο χρόνος μετά το live coaching του πρώτου 20 λεπτού. Οπότε. Οπότε τι. Μην αρχίσεις τώρα. Κος. Ε? Κος. Ναι, θα πούμε για την κόστη. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα νησιά. Ένα στενοφόρο υπάρχει για όλο το νησί της Κο. Πέθανε μία γυναίκα σε καρότσα αγροτικού την Κυριακή, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο στενοφόρο για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, δεν ένιωθε καλά, κατέρευσε. Χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δεν υπήρχε όμως διαθέσιμο ασθενοφόρο εκείνη την ώρα. Το μοναδικό διαθέσιμο του νησιού βρισκόταν σε άλλο περιστατικό. Οι συγγενείς της αποφάσισαν να τη μεταφέρουν μέσα σε καρότσα αγροτικού. Δεν τα κατάφεραν. Η γυναίκα κατέληξε στον δρόμο. Το επιβεβαίωσε αυτό το περί ένα ασθενοφόρου και ο κύριος Τσαμπής, ο εκπρόσωπος μονάδας ΕΚΑΒ στην ΚΟ, μιλώντας στην Καθημερινή. Είμαστε 7 μόνιμοι υπάλληλοι, 3 επικουρικοί. Για να λειτουργήσει και να επανδρωθεί σωστά ένα ασθενοφόρο, χρειάζονται 11 άτομα σε 24ωρη βάση. Δεν υπάρχει θέσιμο προσωπικό. Αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα εδώ και αρκετά χρόνια. Κατά καιρούς έρχονται για ενίσχυση, φεύγουν. Από τον περασμένο Αύγουστο έχουμε μόνο ένα ασθενοφόρο. Χειμώνα, καλοκαίρι. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς είναι ενημερωμένοι. Αυτή τη στιγμή στο νησί περίπου 150.000 άνθρωποι. Και δεν είναι το μόνο, θέλω να πω. Να διαβάσω μια σύντομη λίστα από το ρεπορτάζ που είχαν κάνει η Γεωργία Κρυμπάρτη με την Νεκταρία Ψαράκη. Μόλις ένα μήνα πριν, λέει, η ΠΟΕΔΗΝ με ανακοίνωσή της δημοσίευσε στοιχεία για την υποστελέχωση υγειονομικών μονάδων των νησιών. Σαντορίνη χωρίς αναισθησιολόγο. Ήταν ένας 72χρονος που παραιτήθηκε. Χωρίς παθολόγο, ένας γενικός γιατρός, χωρίς μικροβιολόγο, ένα χρόνο χωρίς καρδιολόγο. Τίνος, χωρίς παθολόγο. Σύρος, ένας καρδιολόγος. Βοηθάνε δύο καρδιολόγοι που υπηρετούν στην ΜΑΦ. Νάξος, χωρίς γυναικολόγο, ένας αναισθησιολόγος, ένας χειρουργός, ένας ακτινοδιαγνώστης που εξυπηρετεί μόνο επίγοντα. Κος, κανένας παθολόγος. Καλύπτουν το νοσοκομείο 2 με μετακίνηση, ένας παιδίατρος, ένας ακτινολόγος. Ίος, χωρίς μικροβιολόγο. Άνδρος, χωρίς μικροβιολόγο. Μήλος, χωρίς μικροβιολόγο. Πάρος, χωρίς μικροβιολόγο. Αμοργός, μόνο έναν γιατρό καρδιολόγο. Λίμνος, ένας από κάθε ειδικότητα. Μπράβο, ανθολόγιο. Κέρκυρα, τρεις παθολόγοι και ένας ιδιώτης. Τρεις καρδιολόγοι, ακτινολόγοι 2, ένας ιδιώτης. Μονάδα τεχνητού νεφρού, ένας γιατρός και 2 με αναρρωτική. Και ελλείψεις ασθενοφόρων στα τοπικά κέντρα υγείας Βορείου Αιγαίου. Τα τοπικά δημοσιεύματα συνδέουν θανάτους εκτάκτων περιστατικών με την έλλειψη ασθενοφόρων στα κέντρα υγείας γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Αυτό έλεγε η ΠΟΕΔΗΝ και έλεγε κέντρο υγείας Πολυχνήτου, 10 βάρδιες ακάλυπτες το μήνα, κέντρο υγείας Πύργου Χίου, 2 πληρώματα ασθενοφόρων, δεκάδες και νέες βάρδιες κάθε μήνα, στο Καρλόβαση και στον Εύδηλο παρόμοια εικόνα. Τέλος πάντων, δεν τα διαβάζω όλα τώρα, αλλά. Ας έχουμε την εικόνα αυτή ότι είναι ένα πράγμα οι διαπιστώσεις και είναι κάτι διαφορετικό η στιγμή κατά την οποία χάνεται μια ανθρώπινη ζωή. Πώς λέμε για τα τρένα, άλλο πράγμα να λες παιδιά εδώ δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και άλλο πράγμα να συμβαίνει ένα δυστύχημα ή αλλιώς έγκλημα, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να λες ότι υπάρχουν ελλείψεις, είναι άλλο να λες ότι δεν καλύπτονται οι βάρδιες, δεν έχουμε ασθενοφόρα. Και άλλο πράγμα, να χάνεις τον άνθρωπό σου στην καρότσα ενός αγροτικού. Όμως η δική μας προσπάθεια, νομίζω όλων μας η προσπάθεια, είναι κάπως η κουβέντα αυτή τη στιγμή που γίνεται χωρίς το βάρος ενός θανάτου που έχει ήδη επέλθει, να είναι μια κουβέντα που να την παίρνουμε στα σοβαρά. Δηλαδή να παίρνουμε στα σοβαρά την καταγγελία που λέει ότι ακούστε να δείτε, όταν δεν έχουμε ασθενοφόρα, αυτό εκεί καταλήγει, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν τα θέλουμε για να παίζουμε συγκροώμενα. Αν δεν έχουμε ασθενοφόρα, θα υπάρξουν ζωές που θα χαθούν επειδή κάποιος δεν πρόφτασε να μεταφερθεί εγκαίρως σε νοσοκομείο. Αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που ισχύει πάντα. Αλλά δεν είναι και αποφασιστική σημασία, γιατί δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι θα γινόταν αν. Η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος, χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή χωρίς να λάβει την περίθαλψη που απαιτούσε η κατάσταση σε βαθμό του ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Το ίδιο συνέβη και με το και το εξάχρονο που γύρισε τη μισή Ελλάδα ψάχνοντας μεθ. Το ίδιο έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Το ρεπορτάζ της Νεκταρίας και της Γωγός ήταν τον Μάιο. Η ενημέρωση της ΠΕΔΗΝ ήταν από τον Απρίλιο, δηλαδή στα καμπανάκια που βαράνε κάθε χρόνο πριν την τουριστική περίοδο. Και είχε μιλήσει και ο πρόεδρος, ο διευθυντής, τι είναι, διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Χρήστος Ροηλός. Είναι η περιφέρεια που έχει αρμοδιότητα τα νησιά του Αιγαίου. Είχε πει και, για παράδειγμα, είχε δώσει το παράδειγμα της ΚΟ ο κύριος Ροηλός για τους γιατρούς και λέει έχουν γίνει προκηρύξεις για δύο θέσεις παθολόγων, δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Βέβαια, αυτό θέτει και ερωτήματα για τα κίνητρα που δίνεις και το πόσο ο γιατρός ξέρει το τι δουλειά θα έχει, δηλαδή όταν θα είναι μόνος του ο γιατρός. Παίζει πάρα πολύ αυτό το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν γιατροί, δεν θέλουν οι γιατροί να πάνε. Και τότε η αφορμή ήταν αυτό που είχε συμβεί στο Καστελόριζο με το παιδί που μεταφέρθηκε στην Τουρκία. Οπότε ο διευθυντής της δεύτερης είπε είχε επιλέξει να διαψεύσει τον πατέρα, λέγοντας ότι για λίγα λεπτά δεν μπορούσε να γίνει επικοινωνία σε εκείνο το περιστατικό, όχι για 40 με 50 που λέει ο πατέρας. Ο πατέρας είναι λογικό να μην έχει αίσθηση του χρόνου, να είναι ταραγμένος, να μην έχει αίσθηση της πραγματικότητας. Δεν ξέρω τώρα, οι συγγενείς της γυναίκας που χάθηκε στην Καρότσα είχαν αίσθηση της πραγματικότητας, ήξεραν ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Δηλαδή είναι πολύ να τα αποδίδουμε σε μεταφυσική ή στο ότι δεν ξέρει αυτός, δεν ξέρει εκείνος, δεν ξέρει ο άλλος, είναι πολύ εύκολο. Αλλά τα περιστατικά, τα γεγονότα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι πολλά. Αυτό ναι, είναι το θέμα. Είναι πολλά. Ήταν εκεί μέσα στις εκλογές. Τη βδομάδα πριν τις εκλογές ήταν 3-4 σερί περιστατικά. Με αεροδιακομιδές. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι δεν υπάρχει επίγον περιστατικό που να μπορεί να εξυπηρετηθεί σε νησί. Θέλει κατευθείαν Αθήνα. Η Τουρκία. Έχουμε πρόβλημα. Εμείς είμαστε του διεθνισμού. Με αυτά και με αυτά, ορίστε. Καταλήξαμε μιλώντας για θάνατο. Γιατί δεν. Θες να γιας, αλλά δεν σε αφήνουν. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Τελικά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάντα μια διάσταση δραματική σε όλα αυτά. Που είναι ότι σε όλα αυτά που λέμε, αυτή είναι μια κριτική γενική. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό το εισπράττουμε μετά μας επιστρέφει στη ζωή μας είναι αυτός, είναι αφόρητα βίαιος. Είναι δηλαδή ζωές που χάνονται. Όπως είναι το φρικτότερο παράδειγμα από αυτά είναι βεβαίως η πανδημία. Αυτό είναι. Είναι μια κριτική η οποία είναι γενική. Λες, πιστεύουμε αυτά για αυτά. Ωραίες οι μεθ, μακάρι να είχαμε. Τι ωραία. Mm. Τα λεφτά αντί να τα δίνατε στον Πάτσι, συγχωρείτε για το λαϊκισμό, θα είχε σημασία για την επιβίωση πολλών ανθρώπων το να στηριζόταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή να στηριζόταν η Δημόσια Υγεία, και μετά αυτό βλέπεις ότι αποτυπώνεται σε ένα πραγματικό αριθμό θανάτων. Αυτή είναι η αντιστοιχία και αυτή είναι και η δυσκολία στην επικοινωνία, ότι χρειάζεται δηλαδή με κάποιον τρόπο να μπορέσεις να μιλάς για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δραματικά και να εισακούεσαι πριν να είναι δραματικά. Κάποια στιγμή, δηλαδή μιλάς τον Απρίλιο, παιδιά, ξεκινάει η τουριστική σεζόν, ξέρετε το πρόβλημα, δεν γίνεται. Τα νησιά έχουν 100.000 ανθρώπους ο καθένας και ένα γιατρό, δύο γιατρούς. Καταλαβαίνετε το ζήτημα. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι όταν συμβαίνει το δραματικό περιστατικό, αντιμετωπίζω τόσο μεμονωμένο περιστατικό. Κάποια στιγμή η λύση, προφανώς, όπως θα μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και όλες, είναι να κλείσουμε νοσοκομεία. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που χρειάζεται το ΕΣΥ. Αυτό επέλεξε το 40% των Ελλήνων. Πρακτικά κλείσιμο. Αλλαγή των δομών τυπικά. Δηλαδή δεν θα κλείσει ακριβώς το νοσοκομείο. Μπορεί να γίνει κάτι, ένα κέντρο υγείας και το νοσοκομείο να πάει λίγο πιο πέρα. Οπότε φανταστείτε το αυτό, ας πούμε, σε μια απόσταση στα νησιά, όπως λέμε για την περιφέρεια. Θα έχεις ένα μεγάλο νοσοκομείο σε ένα νησί. Σε άλλα νησιά δεν θα έχεις τίποτα. Έχεις απλά μικρά κέντρα υγείας. Οπότε αυτός, η τύψη αντί για καρότσα, θα παίρνει τη βάρκα και τώρα εγώ πάω σε λαϊκισμό και θα κάνουν κουπί οι συγγενείς να φτάσουν το νησί. Λοιπόν, θα είναι το νοσοκομείο. Έχουμε ένα σχόλιο. Μας γράφουν, έχετε έρευνα που δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα σε καρότσα αγροτικού από ό,τι σε ασθενοφόρο? Όχι. Αν έχετε, καταθέστε την. Σωστό, μας κόλλησε στον τοίχο. Δεν ξέρω πότε ανακαλύφθηκε το ασθενοφόρο. Οι καρότσες. Ναι. Οι καρότσες είχαν, αλλά κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, κάπου 1800, ας πούμε, κάποια στιγμή η ανθρωπότητα προόδευσε και λέει ότι χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό να μεταφέρει τους ανθρώπους στα νοσοκομεία. Αυτό νομίζω με τις ταπεινές μου γνώσεις ότι έγινε πριν πολλά χρόνια. Εμείς το θεωρούμε πολυτέλεια. Το κατάλαβα, μωρέ, ότι ήταν ειρωνικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, πάλι μαζί, στις 2 η ώρα ακριβώς. Να είστε καλά. Να δείτε τη συζήτηση με τον Νίκο Σοφιανό. Είναι η πρώτη της νέας φουρνιάς πολιτικών συνεντεύξεων που κάναμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Πήγε και σε πιο θεωρητικό επίπεδο. Είχε και ζητήματα της επικαιρότητας όπως το πέραμα. Πήγε και σε πιο θεωρητικό επίπεδο. Ρωτήσαμε τι έγινε με εκείνα τα καθεστώτα που τα παλιά που υπήρχαν και τώρα δεν υπάρχουν. Και μας απάντησαν. Να δείτε την συνέντευξη. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Να, μια ερώτηση που δεν κάνει κανείς στο ΚΚΕ σήμερα. Γιατί κουβεντιάζαμε για το πώς χειρίζονται και το ΚΚΕ τα συστημικά μέσα και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι δίκαιη η κριτική ότι και με το ΚΚΕ είναι ευγενικά. Θα λέγω ότι είναι αρκετά ευγενικά. Να, αυτή είναι μια ερώτηση, ας πούμε, που γίνεται πολύ σπάνια. Είναι, νομίζω, μια κρίσιμη ερώτηση για το τι ζητάμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.